राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 30 अगस्त 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत आता है क्रोध उसको कैसे शांत करें कामना का त्याग करो कामा क्रोध हो जाए थे मन में जो बड़प्पन का अभिमान होता है समझदारी का अभिमान होता है तब क्रोध आता है मेरे को कह दिया ऐसा मेरे को कह दिया मैं अपने में अभिमान अभिमान में क्रोध आता है अभिमान एक सांप है ये हो जाता है छेड़ दे नहीं हो जाए क्रोध वो क्रोध हो जाता है तो अभिमान का त्याग करो बड़ेपन का त्याग करो समझदारी का त्याग करो सरल हो जाओ जाएगा भगवान एक कृपा से बैठे क्रोध आवे उस समय में सबसे पहले क्या काम करना चाहिए पानी पी देना पानी पानी मुख में भर देना तो गिट्टो भी नहीं रूम में पानी मुख भर दो ना थूकड़ो ना गिट्टो आध घंटा से बोलो ठीक हो जा परसों को नहीं पानी भर लो मुख में बढ़िया पाए आप ये भी बताते हैं क्रोध आवे तो वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाके बैठ जाए हाँ दूसरी जगह फैला जाए क्रोध के पश्चात क्या करना चाहिए आ गया क्रोध उसके बाद क्या करें एक टाइम का उपवास मैं बार बार मैं दो टाइम का उपवास पूरे दिन का उपवास वो करो एक ही दिन और दिन नहीं क्रोध आ जाए उस दिन नहीं एकादशी दिन पूरी एकादशी मेरा हाल बिल्कुल उस दिन क्यों नहीं करे महाराज जी उस दिन करो तो वो क्रोध में भर्ती हो जाएगा दूसरे लोग जाने वो अभी जाने क्रोध में भर्ती हो जाएगा इस बार ठहर करे मुझे गुस्से में आकर आज जी में कौन है गुस्से में आकर जी में कौन है ये होगा मेरे जीवन उसी तरह पहले तो हमारे परिवार में बड़े आदमियों की गलती हो गई दारू वगैरह पीते थे अब बेटे बहू भी सीख गए अब हमने बड़ों ने तो मना कर लिया हम तो नहीं पियेंगे वो बेटे बहू अब नहीं छोड़ते अब क्या करें बेटे बहू तो बोले हम तो पियेंगे और गलती हमारी हमने चालू करवाई है तो फिर आप पर ही है आप सुनाओ नहीं सुनाओ तो आप अलग रहो हमने तो बंद कर दिया वो नहीं छोड़ते हैं अब और सत्संग में भी नहीं आते हैं सत्संग में नहीं आते कैसा हमको क्या करना चाहिए उनको अलग कर दे हम अलग हो जाए क्या करें भगवान शास्त्र ने कहा अपात की भागवत में, भागवत पंचाध्याय में अपात के, पात के तो त्याग कर दो, वो त्याग नहीं करना चाहिए, खुश देना ना रहो उनको, प्रेम से ही समझा सकते हो और तो कोई उपाय? प्रेम से समझाओ, प्रेम से समझाओ, बहुत ही बढ़िया है, समझ जाए मान जाए तो बहुत ही अच्छा, प्रेम से समझाओ, अपना प्रेम समझाओ। इतने वर्षों में परिवार में रहते रहते स्त्री बाल बच्चे माता पिता ऐसा मोह हो गया, अब उस मोह को छोड़ना बड़ा कठिन लगता है, फिर आपकी भगवत प्राप्ति वाली बात बहुत प्रिय लगती है, अब क्या करें, अंतर्द्वंद हो रहा है? नहीं नहीं, छोड़ सको, छोड़ सको, सत्संग आ जाओ, सत्संग आ जाओ। पारिवारिक उत्तरदायित्व भी है, नौकरी पे भी जाना पड़ता है, व्यापार में भी जाना पड़ता है, नौकरी में जाना पड़ता है, व्यापार में भी बात है, नौकरी हो तो जाना ही पड़ेगा, व्यापारी कोई बात नहीं है, छोड़ कर आ जाओ, सत्संग में रहो 10-15 दिन। इतना ये परिवार का मोह छूटता क्यों नहीं है? हम कोशिश भी करते हैं, आपकी बात अच्छी लगती है। ये तो छूट ही जाएगा, आप रख सकते ही नहीं। पहली बार अपने बारे बताओ, ये शरीर से पहले कहीं थे परिवार था ही, पशु पक्षी थे तो परिवार था, मनुष्य थे तो परिवार था, आज याद याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, जरूर छूट जाएगा, ये संदेह नहीं है। कहीं छोड़ दिया परिवार, छोड़ दिया, आ जाओ सत्संग में, जाओ महीना भर रहो, महीना सत्संग में रहो, छूट जाओ। वासुदेव सर्वम के अनुसार ये बात बन गई कि मैं भी नहीं हूँ, भगवान ही है, वासुदेव ही है, ये ठीक है, परंतु मैं भगवान कार, मेरे भगवान ऐसे भाव में जो मुझे आनंद का अनुभव होता था वो नहीं हो रहा है, बात नहीं, वो ऐसे मानो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ऐसे मानो, एक ही बात, एक ही बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ऐसे मन ठीक लगता हो तो ये करो, हो जा, सब हो जाएगा, दोनों में से कोई सही कर ले, नहीं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये बढ़िया है, हो जा, खूब प्रसन्नता से मन करो, और बोलो कोई बात हो, कहीं मन में आती है तो बोलो भाई, नहीं आता हुआ कोई बात नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये संबंध है ना, ये बढ़िया है, भगवान मेरे पिता है, माता है, भाई है, सूर्य है, मित्र है, ऐसा भगवान को अपना मान लो, मित्र मान लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, भगवान को अपना मानो, अपना जो संबंध है वो प्यारा लगे वही मान लो, भगवान को माँ मान लो, माँ भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा मित्र है, मेरा स्नेही है, भगवान को अपना मान लो, सब काम ठीक हुआ, सब काम भगवान हमारे, जैसे मेरे भाई पति मानते थे, मेरे तक वृद्ध गोपाल जाके सिर्फ मोन मोट पैरों पति सोई, मेरे तो इधर पर दूसरों ने कोई है नहीं, भगवान को माला अपने पति निहाल हो जाओगे, भगवान को अपना मालिक मानो, खुश रहो अपने प्रसन्न, भगवान ने गोद गया स्वीकार कर लो, स्वीकार जने आपकी कन्या स्वीकार करनी है, आपकी कन्या आपका गोत्र है, उससे भी छोड़ दे, नया गोत्र पकड़ लेती है, नया घर पकड़ लेती है, भगवान के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, पर स्वीकार कर दो भगवान हमारे, हम भगवान के, सब काम ठीक हो जाएगा, आप साफ ठीक बिना किए होगा आप एकदम एकदम ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना मान लो, ये अपना मानना है बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज, क्योंकि परम पिता है वो बनवास हमारा, पिता मान लो, पिता हमारे जगतो माता धाता पिता मा, पिता हमारे जगतो माता धाता पिता मा, दादा भी पिता है, दादाजी वो है, दाई माई भगवान है, भगवान हमारे पिता है, परमेश्वर हमारे पिता है, परमेश्वर परिवार बहुत अच्छा, भगवान हमारे बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान वो अपना मान लो, आप अपना मान लो तो बहुत बढ़िया है, बेटा मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, सुदमा निगा तारो भाए लो रे गोपाल, हरजी के दर्शन जाओ रे पति थारो भाई लो गोपाल, गोपाल थारो भाईला है, भाईला कर लो भाईला, बिगाने दी थी भाईला हो गया, तू भाईला संसार दे, तू भाईला भगवान हमारा पहला है, भगवान से पहला, भगवान संसार पहला संसार तू पहले कर लो, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भगवान मेरे पिता है, भगवान हमारे मित्र है, हमारे मित्र है, सदा मेरी मानते थे हमारे मित्र, कन्हैया हमारे मित्र, हम साथ ही बड़े हुए, आप ही मित्र जाओ भगवान है, मौज हो जाएगी, और मित्र रहो पद है क्या, मित्र का कोई पद है तो गोपाल हमारे बाल सखा, गोपाल जी तो बाल सखा तुम और नहीं, मैं और नहीं, गोपाल जी तो बाल सखा तुम और नहीं, मैं सुनो बहुत बढ़िया, बाल सखा सुन लो भाई, प्रेम से सुनना, मन लगा कर सुनना, भगवान को अपना मानना, सुनना सुन, गोपाल हो तुम हम बाल सखा, गोपाल ले हो तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं हम और नहीं, तुम गोपाल हो तुम हम बाल सखा, गोपाल हो तुम तुम और नहीं हम और नहीं, तुम मैं बालक हूँ तुम मात पिता मैं बालक हूँ तुम मात पिता तुम और नहीं हम हो मैं हितकारी हूँ तुम हित हो मैं हितकारी हूँ तुम कर्म हो मैं कर्मकारी हूँ तुम कर्म हो मैं कर्मकारी तुम ठाकुर हो मैं पुजारी बाल सखा गोपाल हो तुम बाल सखा तुम और नहीं हम और नहीं तुम और नहीं हम और नहीं तुम कमल हो मैं रस भोरा हूँ तुम कमल हो मैं रस चंदा मैं हूँ चकोरा हूँ तुम चंदा हो मैं चकोरा तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ तुम और नहीं हम और नहीं तुम बाल सखा गो बाल बाल सखा तुम और नहीं हम और नहीं तुम और नहीं हम और नहीं तुम पर्दे में मैं जाहिर हूँ तुम पर्दे में भीतर हो मैं बाहिर हूँ तुम भीतर हो मैं बाहिर तुम पर्दे में मैं जाहिर हूँ तुम पर्दे में तुम भीतर हो मैं बाहिर हूँ तुम भीतर नारायण हो मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं नर हूँ तुम और नहीं हम और नहीं तुम और नहीं गोपाल हो तुम हम बाल सखा गोपाल बाल सखा तुम सखा